สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่93แล้วนะครับครอบครัวของพระเยซูปรากฏอยู่ในพระธรรมมาระโกบทที่3ข้อ31ถึงข้อ35นะครับพระธรรมมาระโกบทที่3ข้อ31จนถึงข้อ35โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเวลานั้นมารดาและพวกน้องชายของพระองค์มายืนอยู่ข้างนอกแล้วใช้คนเข้าไปทูลเรียกพระองค์และประชาชนก็นั่งอยู่รอบพระองค์เขาจึงทูลพระองค์ว่านี่แน่ท่านมารดาและพวกน้องชายของท่านมาหาท่านคอยอยู่ข้างนอกพระองค์ตรัสตอบเขาว่าใครเป็นมารดาของเราและใครเป็นพี่น้องของเราพระองค์ทรงทอดพระเนตรคนที่นั่งล้อมรอบแล้วตรัสว่านี่เป็นมารดาและพี่น้องของเราผู้ใดจะกระทำตามพระทัยพระเจ้าผู้นั้นแหละเป็นพี่น้องชายหญิงและมารดาของเราพี่น้องครับเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้เราเห็นว่ามารดาและน้องชายของพระเยซูก็คือมารีนะครับแล้วก็ในพระคัมภีร์ก็ยังบันทึกถึงน้องชายของพระเยซูนะครับอีกหลายๆคนนะครับจากมาระโกบทที่6ข้อ3นะครับเราทราบว่าน้องชายของพระเยซูได้แก่ยากอบโยเซฟยูดาสและซีโมนนะครับที่ได้บันทึกชื่อของเขาไว้ขณะที่มารดาและน้องชายของพระเยซูยังอยู่ข้างนอกและหวังที่จะพบพระองค์มีผู้ทูลพระเยซูว่าคนในครอบครัวของพระองค์มาขอพบพระเยซูทรงทราบว่าครอบครัวของพระองค์จะมีคนมากยิ่งกว่าครอบครัวที่นาซาเรตพูดง่ายๆก็คือว่าครอบครัวของพระองค์ที่อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าจะมีมากกว่าครอบครัวที่นาซาเรตตามสายเลือดพระองค์ทรงทราบนะครับในเรื่องนี้เป็นอย่างดีพระองค์พระเยซูก็ตรัสกับคนทั้งปวงที่มาฟังพระองค์สอนโดยตั้งคำถามว่าใครเป็นมารดาของเราและใครเป็นพี่น้องของเราพอตั้งคำถามนี้นะครับพี่น้องครับเวลาอ่านเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าพระเยซูปฏิเสธพี่น้องทางสายเลือดของพระองค์แต่ไม่ใช่ครับพระองค์ตรัสต่อไปว่าคนที่เป็นมารดาคนที่เป็นพี่น้องก็คือคนที่ทำตามพระทัยของพระเจ้าคนที่เชื่อฟังพระบิดาคนที่ทำตามพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้าผู้นั้นแหละจะเป็นพี่น้องชายหญิงและมารดาของพระองค์พูดง่ายๆก็คือว่าพระองค์กำลังหมายถึงครอบครัวใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณเองครับครอบครัวใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณนี้เป็นครอบครัวขององค์พระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งเป็นลูกของพระบิดาเจ้าเพราะฉะนั้นในพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยบอกว่าใครก็ตามที่วางใจในองค์พระเยซูคริสต์ผู้นั้นก็เรียกพระเจ้าได้ว่าเป็นพระบิดาพระองค์ประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่1นะครับข้อ12 13 14พี่น้องลองเปิดอ่านดูนะครับเราจะพบว่าถ้าใครก็ตามที่เชื่อศรัทธาไว้วางใจในองค์พระเยซูคริสต์ผู้นั้นก็เป็นพี่น้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็กลายเป็นลูกของพระเจ้าเรียกว่าบรรดาบุตรของพระเจ้านั่นเองครับในที่นี้พระเยซูทรงหมายถึงครอบครัวฝ่ายวิญญาณครับพระเยซูทรงรักคนในครอบครัวของพระองค์แต่ก็ทรงทราบว่าวันเวลาของพระองค์ในโลกนี้นั้นสั้นนักพระองค์ไม่สามารถกลับไปที่บ้านนาซาเรตได้ต่อไปหลังจากที่พระองค์ได้ใช้เวลากับมารดาของพระองค์ตลอด30ปีที่ผ่านมานะครับพระองค์จะต้องปฏิบัติรับใช้พระบิดาซึ่งพระบิดานั้นได้ให้มิชชั่นหรือให้งานของพระองค์เรียบร้อยแล้วอีก3ปีพี่น้องครับในเวลา3ปีนี้พระเยซูต้องจากบ้านของพระองค์จากครอบครัวของพระองค์มาเพื่อที่จะปฏิบัติพระบิดาบนสวรรค์และพระบิดาบนสวรรค์นั้นปรารถนาที่จะเห็นครอบครัวฝ่ายวิญญาณครับครอบครัวที่อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าก็คือบรรดาคนที่เชื่อฟังมีความศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์พระเยซูไม่สามารถกลับไปที่บ้านนาซาเรตได้ครับต้องเดินทางจากหมู่บ้านหนึ่งไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งเมืองแล้วเมืองเล่าการเดินทางต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อสั่งสอนเทศนาและรักษาโรคภัยไข้เจ็บขับผีร้ายออกพี่น้องครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าแท้จริงแล้วหากเราอยากจะมีส่วนในครอบครัวของพระเยซูอยากจะเป็นพี่น้องกับพระองค์เราต้องปรารถนาที่จะทำตามพระทัยของพระเจ้าเราจะต้องกลายเป็นพ พี่น้องชายหญิงของพระเยซูฝ่ายวิญญาณครับอยากจะเป็นพี่น้องกับพระเยซูต้องทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพระบิดาพี่น้องลองนึกถึงภาพการมีพี่น้องกับพระเยซูสิครับมันเป็นเรื่องที่น่าปรารถนาน่าดีใจมากขนาดไหนพระเยซูทรงเป็นเหมือนกับคนในครอบครัวของเรานะครับเราเองก็จะมีพี่น้องอีกหลายหลายคนมากมายในแผ่นดินของพระเจ้านะครับก็คือพี่น้องชายหญิงที่ร่วมความศรัทธาในพระเยซูเดียวกันพระเยซูเองครับเป็นผู้ที่คิดที่เริ่มให้เรามีโอกาสเป็นผู้ที่เปิดประตูให้เราเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระองค์พระองค์ได้ทรงเป็นผู้ที่เชื้อเชิญให้เรามาเป็นพี่น้องกับพระองค์สิ่งที่น่าตื่นเต้นก็คือเราไม่ได้โดดเดี่ยวเดียวดายในครอบครัวของพระเยซูครับเราทั้งหลายเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระเยซูและเราก็ยังมีพี่น้องคริสเตียนชายหญิงทั่วโลกครับผมขอเน้นว่าทั่วโลกเป็นพี่น้องกับเราครับและความสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณนี้นั้นสูงส่งมากสูงส่งขนาดไหนครับสูงส่งถึงขนาดว่าเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแน่นแฟ้นเพราะเรามีพระบิดาองค์เดียวนะครับเรามีพระเยซูเป็นเหมือนกับช่องทางที่เราจะอยู่ด้วยกันเป็นเหมือนกับสามัคคีธรรมที่จะผูกพันไว้ด้วยกันเป็นความสัมพันธ์จิตวิญญาณที่สูงส่งมากครับและสำคัญยิ่งกว่าความสัมพันธ์ทางสายเลือดซะอีกนะครับผมขอเน้นว่ายิ่งกว่านะครับสำคัญยิ่งกว่าความสัมพันธ์ทางสายเลือดซะอีกพี่น้องครับพระเยซูทรงอธิบายชัดเจนนะครับใน บทที่3ข้อที่31ถึง35นะครับพระเยซูเน้นคำว่าผู้ใดนะครับหมายความว่าใครก็ได้ครับใครก็ได้ครับที่มีความศรัทธาในพระเยซูมีความเชื่อศรัทธาในพระเยซูนะครับไม่ว่าเราจะเป็นเชื้อชาติอะไรจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงจะร่ำรวยยากที่มีจนขนาดไหนนะครับหรือมีสถานภาพทางสังคมอย่างไรพี่น้องครับเรื่องนี้เงินซื้อไม่ได้ครับเรื่องนี้ประสบการณ์นะครับในอดีตซื้อไม่ได้เหมือนกันครับเรื่องนี้ความสำเร็จความร่ำรวยซื้อไม่ได้ครับแต่ใช้ความศรัทธาใช้ความไว้วางใจในองค์พระเยซูคริสต์ใช้การเชื่อฟังและทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้าพี่น้องครับขอให้เราที่จะเข้าสู่ครอบครัวของพระเยซูอย่างจริงจังนะครับผมอยากจะสรุปบทเรียนนะครับในพระคัมภีร์มาระโกทั้งตอนนี้นะครับแท้จริงแล้วนะครับเรารู้เมื่อ 2-3 วันที่แล้วนะครับว่า พระเยซูทรงขับผีออกนะครับพระเยซูถูกกล่าวหาว่าเป็นนายผีหรือเบธเอลเซบูล พี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าจากบทเรียนตรงนี้เองเราพบว่าพระเยซูทรงมีอำนาจเหนือกว่าผีมารซาตานทิ้งซึ่งครอบงำมนุษย์มากนักมากมากจริงๆครับและพระเยซูทรงขับผีออกจากคนตาบอดและเป็นใบ้นะครับทำให้เราเข้าใจว่าจริงๆแล้วซาตานมันก็มีอาณาจักรของมันนะครับและเป็นอาณาจักรคล้ายๆกับว่าคู่ขนานกันกับพระราชอาณาจักรของพระเยซูคริสต์นะครับทีนี้พระคัมภีร์กำลังสอนให้เรารู้นะครับว่าบ้านหรือเรือนนะครับหรืออาณาจักรของซาตานนะครับบ้านคือเรือนนะครับบ้านนั้นคือเรือนในบทที่3ข้อ27นะครับบ้านนั้นคือเรือนหรืออาณาจักรของซาตานทรัพย์ของซาตานได้แก่ผู้คนที่ตกเป็นทาสของบาปครับนะทาสของบาปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาดูว่าความผิดบาปอะไรบ้างที่ครอบงำมนุษย์หรือทำให้เราเป็นทาสของมันนะครับเป็นต้นว่ายาเสพติดเหล้าบุหรี่การพนันความโลภหรือมีสิ่งอื่นๆที่ทำให้เรานะครับเป็นทาสของมันนะครับหรือบางครั้งเราอาจจะไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เรากระทำหรือคำพูดของเราหรือใจคิดไม่ดีของเรานะครับเราก็ล้วนตกอยู่ภายใต้การควบคุมของซาตานทั้งสิ้นนั่นหมายความว่าเรากำลังอยู่ในเรือนของซาตานครับแต่เป็นสิ่งที่น่าขอบคุณพระเจ้าทีเดียวพระเยซูทรงมีอำนาจที่จะเข้าไปในอาณาจักรของซาตานในบ้านของมันครับและปลดปล่อยเราจากอำนาจควบคุมของมันนี่คือความจริงที่น่าตื่นเต้นยินดีครับซึ่งพระคัมภีร์สอนเราพี่น้องครับอย่าให้ใครต้องรู้สึกว่าตนเองไม่สามารถหลุดพ้นจากการผูกมัดและอำนาจของมารซาตานได้เพราะว่าพระคัมภีร์ที่เราได้เรียนไปเมื่อ2วันที่แล้วนะครับเราพบว่าพระเยซูทรงมีอำนาจเหนือกว่ามารซาตานมากมายนักครับมารซาตานมันไม่อาจที่จะต่อกรหรือสู้กับพระเยซูได้แม้แต่น้อยเพียงแต่พระเยซูสั่งกับไล่มันเท่านั้นมันจะต้องไปพี่น้องครับเราจะต้องเข้าใจนะครับว่าทุกวันนี้ครับฤทธิ์อำนาจของพระเยซูก็ยังคงเหมือนเดิมครับพระเยซู เป็นอย่างไรในอดีตพระเยซูเป็นอยู่เหมือนกันในวันนี้ดังในพระคัมภีร์ฮีบรูบทที่13ข้อ8นะครับฮีบรูบทที่13ข้อ8ได้กล่าวว่าพระเยซูคริสต์ยังทรงเหมือนเดิมเมื่อวานนี้วันนี้และต่อไปเป็นนิจการพี่น้องครับเราเชื่อพระคัมภีร์ข้อนี้มั้ยครับและเรามั่นใจมั้ยครับว่าพระเยซูต้องการให้เราออกจากความผิดความบาปซึ่งผูกมัดเอาไว้เมื่อเราพ้นจากอำนาจของการควบคุมของซาตานนะครับเราก็จะสามารถเข้าสู่อาณาจักรของพระเยซูได้และอาณาจักรของพระเยซูนี้ตั้งอยู่ทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดินโลกครับใครบ้างครับที่อยู่ในอาณาจักรของพระเยซูพี่น้องครับพี่น้องคงทราบดีว่าท่านเองนั้นอยู่ในอาณาจักรของพระเยซูหรือเปล่าใครก็ตามที่ปรารถนาอยู่ในอาณาจักรของพระเยซูผู้นั้นจะต้องมีความเชื่อศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์ผู้นั้นจะต้องสารภาพบาปผู้นั้นต้องเสียใจและมีปรารถนาที่จะกลับใจใหม่เพราะเหตุที่ว่าชีวิตของเรานั้นได้ทำบาปมาตลอดชีวิตครับขอพระเจ้าเมตตาและอวยพรพี่น้องทุกท่านครับเพื่อที่จะสามารถที่จะสารภาพบาปต่อพระองค์นะครับและทูลขอการอภัยโทษจากพระเจ้าสำนึกว่าตัวเองนั้นเป็นคนผิดคนบาปครับอยากจะกลับใจใหม่อยากจะกลับเนื้อกลับตัวใหม่นะครับและขอการอภัยหลังจากขอการอภัยแล้วเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของพวกเราครับเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราให้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยรอดครับและก็ตัดสินใจนะติดตามพระองค์ตลอดชีวิตนั่นแหละครับคือการบังเกิดใหม่นั่นแหละครับคือการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นแหละครับคือการที่เรานั้นได้กลายเป็นครอบครัวขององค์พระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านในเช้าวันนี้อาเมน